سهج راش با دل سوزانم امروز، سهج راش با دل سوزانم امروز، آجای بسرو سامانم امروز، آجای بسرو آتشه در جانم افغان، جدایی آتشه در جانم افغان، در این آتش بس سوزانم امروز، در این آتش بس سوزانم امروز، زهجرش با دل سوزانم امروز، زهجرش با دل سوزانم نداند هیچ کس درمان دردم، نداند هیچ کس درمان دردم، کند با خود مگر درمانم امروز، کند با خود مگر درمانم امروز، زهجرش با دل سوزانم امروز، زهجرش با دل سوزانم امروز، آجای بسرو سامانم امروز، آجای بسرو سامانم امروز، آجای بسرو سامانم امروز.